ابو السفر دا ابواب د سفر د سفر مسائل درتا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي باب التقصیر فی السفر تقصیر کول قصر مش کول سرور رکات دو کول په سفر کې و به قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق البغدادي واخبرنا ابن سليمان عبد الله بن نافع رحمه الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وما سفر كرو النبي صلى الله عليه واله وسلم سرا او دا ابی بکر او دا عمر رضی اللہ عنہ او دا عثمان رضی اللہ عنہ ماسر فکانو شلون الزہرا او دا ایچی مزبے کولو دا ماسفخین والعصر او دا مازیگر رکاتین رکاتین دو دو رکاتا لا شلون قبلها ولا بعدها نبیتی مخی مزکولو نرستو یعنی ترد سنتو بیم کولو وقال عبداللہ لو کنتو مسلین قبلها کچری ود چې ماته مشکل وخت سنت می کوله او بالا یا پس دین لاتمن توها نو بیا هم میدان پورا کوله هیڅ چا کوم نو بیا هم میدان پورا کوله کنه وګوره دا دو دو رکعات دې کول دارنګ ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دیبم دا سکول عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تر وفات پوری قصر کرے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دا سکول عثمان رضی اللہ عنہ پہ ابتدا کی قصر کولو اور اس پہ اتمام کرے اباد علماء ویچی اغیب صرف منا کی اتمام نکولو داوی په مینا کې خاص وو بعد اهل علم دې ته لاړ دي چې اتمام او اسمان خانه به مینا په مینا کې به پروبوس کول او دا وی و چې د تمشکار شریف کې تیرې وی چې داوی پورا کول او په دې باب کې حدیث ده د حضرت عمر رضی الله عنه نا او داریو دیبن امباس او دانس او دیبران ابن حسین او دم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ آنا آئیشی بیو ام اتمام کولو لکر اس تو باپ کرا روان دی داغی وجب ہوئی او لا یسلون قبلها ولا بعدها اے لا یسلون سنن الرواتب قبلها ولا بعدها یو نفل دی پا سفر کی یو سنن دی پا سفر کی نفل دا اللہ دا حبیب نا پا سفر کی ثابت دی لکا پا سفر دا فتح دا مکی کی صلاة زہاو کا کبھی نکر دا سنن مبارک دا اہلین مدا قول لے بعد عالمان لکا ابن قیم و ابن تیمی رحم اللہ دی طرف سلاڑ دی چردات ننی ثابت ادا خپل جدا قسم را روان دې د تفصیل وکړته وي باب نتتو فی سفر دې دې کله حضرات درست په دې باب تړي نبه دې مخکی مشکول او نورستو او حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه لو کنتم مصلیین کما لا سنن رواتب کوله د دین مخکی او رستو نو بیا هم میدان پور کوله او پا دی باپ کی دجوی صحابه کرام و نم حدیث دی قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث غریب لا نعرف الا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا فمثل ذي وقال محمد بن اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر قال ابو عيسى وقد روي نفية العوفي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتو في السفر هو چه نفل بيكون په سفر کې قبل الصلاة و بعدها مخی اورستو ای بقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او صحیح طریقې سره ثابت دي د نبی رسول الله نه کان يقصر في السفر چې دایو سفر کې قصر کوو ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهما صدر من خلافته باول ایسی د خلافت داوی کی عمل پرې پنځه د اکثر او نور اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم د نورنا وقد دنیا عائشہ انها كانت تتم الصلاة في السفر عائشی بی بی بموس پورا کولو په سفر کی دیبم لکد عثمان رضی اللہ عنہ غنت تاویل کونو دائشی بی ذہن کے داؤ او داغی مذہب و مسلک داؤ چیزا لکا پتفر کے روجک خوریو کنی سے اختیار دیکھنے رہے دائی بیچی پدی قصر او پا اتمام کی اختیار پرے فرمائی چی بی نما ترور با پا سفر کی سرور رکھا تکو نما ورنوی لو سلی تی رکھا تی ترور کتا دو رکھا تکو لی فقالت ابن اختی انہو لا یشکو علی وی پا ما سرور سگران ندینو ندا قصر دی رخصت گنلو او دیوی چی چاوانی تکلیف نی اتمام کولی شی ندائشی بی بی رضی اللہ عنہ بنیزبان دا افضل والعمل علا ما رویا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابیه عمل فاغد جلاغی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابو نشوے چی بقصر کونو ذکر خول حدیث مرفوع ده صحابی عمل چه کتاروز راشید ترجیبه حدیث مرفوع لره او دا قول ده امام شافی و ده امام احمد او ده امام اسحاق رحم اللہ لے الا ان شافی مگر امام شافی رحم اللہ قلوا یا تقصیر و رخصت لہو فی السفر دا تقصیر قصر رخصت ده نظر پر سفر کی فَإِنَ تَمَّ الصَّلَاةَ أَجْزَأَ عَنْهُ او کچا موږ پورا په ندان کې کار کی دي کدا اهل علم اختلاف چې دا قصر واجب دي که رخصت او دا پورا موږ افضل دي که سر نو زموږ حناف علما وایي چې قصر واجب دي او دا علی او عمر رضی الله عنهما او دا اکثر اهل علم قول اکثر علماء فقهاوی چی قصر واجب دی فسلور رکاتو فرضو کی قصر واجب دی تردی پوری جبال حماد ابن سلیمان وی کچا پسفر کی سلور کن ندے بے عادت ہے امام مالک رحم اللہ وی کو وقت بھی نی عادت بکن او د دې دلیل دا دی چې الله حبیب په ټول سفرونو کې قصر لازم دی وي او دا غینا په یو صحیح سند سره ثابت ندی چې هغه دې سلور رکعات فرض په سفر کې پورا کړی بلکې دو به کول او کوم حدیث کې راغلي چې نبی اسلام په سفر کې قصر کولو اتمام دې کولو نا حدیث علماء لیکلي چې ثابت نه دی. نو یو قول په دې مسلک کې دا او دا تقریبا د ګڼو علماء قول اکبو لما چه وی جدا قصر رخصت تے واجب نده او پورا مزبزل لی نئی ویبر اللہ ویلیس علیکم جناہن ان تقصرو من الصلاة او دتا نفی دا جناہ دلالت نکی پا عظیمت بلکی پا رخصت بل حدیث تیر آغلی جدای صدقہ دا اللہ پا بندگان اکڑن ویدہ صدقہ قبول کئی دا صدقه او قصر دی دا رخصت ده دارنګه پای صحابو دی قصر کړي باز اتمام کړي دارنګه عائشہ بی رضی الله عنها ما قصر کولو پورا مزبم کولو نو دی ترتیب سره په دې کې دا مذاهب وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشام قال اخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نظره قال سئل عمران بن حسين ویتقو شعود عمران ابن حسین رضی اللہ عنہونا دا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہونا چا تقو شکو عن صلاة المسافر پبارد مزد مسافر کی فقال او فرمایل حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج کړو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فصلى ركعتين نو اي دو رکعت به سفر کې کول وحججت مع ابي بکر حج مې کړو د ابو بکر رضی الله عنه سره فصلى ركعتين نو دو رکعت کړو وما عمر فصلى ركعتين او عمر رضی اللہ عنہ سره میکړو دا هم دو رکعت کړیو او عثمان رضی اللہ عنہ سره ست سنین من خلافتی شپک کال دای خلافت دای سره می دو کړیو او سمانیات کالا فصلى ركعتين نا غیبم دو رکعت کون دین پس بیا عثمان رضی اللہ عنہ سلور بکولو مزبی پورکولو عثمان رضی اللہ عنہ بعد دین پس بیا پورا کولو بعض علماء لکھنی چی دا عثمان رضی اللہ عنہ لی پورا مسکولو نسو کوئی دا دوی دا رائے وا چی دا قصر آغا چا پوری خاص دے چی روان او کدا مسافر پیوزے کی مقیم پاتے و دے رشو نو بیا بده پورا مسکئی لکه حدیث کی راغری دی دا مسند احمد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وی کلشی موتا معاوی رضی اللہ عنہ راغ حج کولو نو دماز کفیم نوزی دورکاتو کپا مکہ کی دیالانو دارن ندویتا نوردن نشو پی مروان او عمر ابن عثمان دوار ورتوی وی تا خود اخپل ترد زوی کار عیبدارو گرزولو عثمان رضی اللہ عنہ خوب پورا موزو کو اگر تا پکی قصرو کو قال وکان عثمان حیث و تم السلات عثمان رضی اللہ عنہ شو مکی ترو رسیدو نماز پخین مازیگر ماز خطن پی سلور سلور کو او چکل بووتو منا و رفیتن و موز بے قصر کولو نو چی دا حج نبو فارد شو پا منا کی با دیرشن بیا بے پورا موز کولو دا دوی یو وجہ داو دا حدیث نو مسند احمد دے یو سند حسن دے دا دوی دا مسئلہ کو چی روانی نو قصر بکے خو چی او زی کی دیرشوی نو اتمام بکے اباد علماء عثمان رضی اللہ عنہ عائشی بی بی رضی اللہ عنہ داوی چی نبی علیہ السلام دا قصر کولو نو آسان کار رانیولیو دو امت دفار نو دی دوار ازان تا سخ کار رو دیو واغمخ کی وجہ غرق دیو چیغی کی دا حدیث راغلے امام طحاوی ذکر کړی او عثمان رضی الله عنه په مینا کې سرور رکات ذکر کول چې ډېر شه باندې ځان راغلی ناغه ورته د مستریکه خېل چې موږ ګره سرور رکات دي او یې غیب په مینا کې پوره موږ کو به قصر سنت ده د نبی علیہ السلام او دای برګورم کړي وې بعد خلق راغلی دي ناغی لزد مسترکه هم دکا وی او بانده چیور تراغ ناغو ورطوی ما زلتو شلی آمود رئی تو کعام اول رکاتین وی آبول کالمی تکو منا کی کتلی را سرور رکات فرز دی دود و کول ما طول کال دود و کلی بانده چی سکریو طول کال دود و کلی نپدی سبب ای مستور شورو نور اسباب علماء کرام ذکر کری دو عثمان رضی اللہ عنہ دے اتمام او دے قصر دے نکولو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا سفیان بن عیینة محمد بن المنکدر و ابراہیم بن میسر انہما بیشک را دوار چیلی سمیان سبن مالکن تیوری دری دیدان سبن مالک رضی اللہ عنہ نقال صلینا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزخر بالمدینة اربعن ویمو مشکل و دماز فقیم دی نبی ری سلام سر اپا مدین منورک سلون زک مقیمو او پزل غلیفا کی چونکی دی سفر را دیکلی و نمازی گرمو ور سرد و رکاتو کو ذل حلیفہ دامیقات د مدینی والو دے وګور سفر کې دوو کلو په هزار کې د الله حبیب سلور کړی دی هاذا حدیث صحیح و به قال حدثنا قتیبة قال امرنا هشام بن منصور ابن دازان عن ابن سیرین عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من المدینة اوتیو دا مدینی منورین مکی مکرمیتا لا یخاف الا رب العالمین نیریدو مگر دفالن کی دا مخلوقاتنا فصل رکاتین ندود و رکات بے کول پسرور و رکات فردو کی ذکر سبا غدوخو کمی گینا و دما خام غدرین کمی گینا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح او دادی دا پارو اجرا ان خفتم کید راغلے نداقید اتفاقی رویضا و اذا بردتم فرد فلیس علیکم جناہن ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا جمہور علماء که یروی او کدیوی خوچی سفر جوڑیگی نو قصر مزبوی قصر مزبوی قال ابو عیسا هادا حدیث صحیح باب ما جا فی کم تقصر الصلاة بس